तो उस समय ऐसा अंदर एक विद्युत जैसे मालूम हुई कि वो ठंडी में भी पसीना आने लगा सके। और आंख बंद है पसीना आने लगा, तो देखा जो है वह अब वो राजा देखता रहा। फिर मंत्री ने कहा इस समय विथित नहीं हो सकता, इस समय समाधिस्त है और छेड़खानी करना ठीक नहीं, तो राजन जो है कल हम लोग सुबह आम है तो इसका दर्शन करेंगे, कुछ सत्संग करेंगे। इतना कहकर के राजा दर्शन करके चला गया। तो कहे कि वो जो शब्द देखी, दो चार शब्द जो ये सुनाई दिए, उसके कारण हृदय में बड़ा भारी आह्लाद उत्पन्न हुआ। तो रात में जो है बड़ा विचार उत्पन्न हुआ। तो कहे सवेरे 3 बजे उठ करके मैं वहां से। तो साधक अंतर्मुख होकर के उसको पकड़ लेता है कि देखो उसकी बात से अपने अंदर आनंद क्यों उत्पन्न हुआ। वो प्रशंसा जो है ना, उसके द्वारा की गई प्रशंसा अपने हृदय में क्या उत्पन्न कर देती है, वो बड़ा भारी आनंद इसमें फंस जाता है। साधक इसमें फंस जाता है। लोक में तो लौकिक सुख तो है ही है, अरे प्रशंसा का सुख भी बिना पुण्य के नहीं मिलता किसी को। पर ये लौकिक सुख तो है, पर साधक के लिए तो ये बंधन हो जाता ना। तो कहेगी 3 बजे उठ करके वहां से हम भगे, ये तो पता नहीं वो आएगा और बात करेगा, फिर पता नहीं क्या क्या संबंध बनता है, इसलिए जो है वह यहां से भगो, वहां से उठ करके। तो यहां पर ये दोनों चीजें भी ध्यान। साधक जो है वह क्या होता है कि वो नहीं चीज आती है ऐसा नहीं है, आएगी झट पकड़ लेगा उसको, दोष रूप से पकड़ता है। व्यक्ति जानता है गुण दोष को, पर अपने दोषों को दोष के रूप में नहीं पकड़ पाता, अपने जो है गुणों को गुण के रूप में नहीं पकड़ता, दोष के रूप में नहीं पकड़ता। वही मैं तो जो यहां लिखा है वो बात कर रहा हूं कि तुल्य रहना चाहिए, लेता साधक को तुल्य रहना, तो दोनों में तुल्य है। दूसरे के द्वारा जो प्रशंसा हो रही है उससे हृदय में हर्षोल्लास होता है, तो साधक पकड़ लेता है कि रस लेता है, अभी संसार की बात में रस लेता है। और दूसरा यदि निंदा कर दिया और हृदय में वेदना होती है तो भी समझना चाहिए साधक को कि अंदर कमजोरी है, अभी इसको मिथ्या करके या आत्मसात करने में समर्थ हमारी बुद्धि नहीं, ये तुल्यता हो गई। और इसके पहले ही वह उसमें से ये चीज अपने आप निकल जाती है कि दूसरे की निंदा स्तुति वह नहीं करता। तो सही बात कह रहा है, निंदा नहीं, तो तुल्य निंदा स्तुतिर्मोनी। पहले समझना चाहिए किसी चीज को, बात को समझना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि हमने तो सही कहा, पर सही कहना भी निंदा हो जाए, वाणी का दोष हो जाए। सही बात कहां कहनी है, कहां नहीं कहनी है, किसी ने को आपने देखा कि उसने जो है वह चोरी किया, तो चोरी किया तो आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं है उसके ऊपर। अब आप जो उसका जगह जगह जाकर के कथन करेंगे तो न तो उसकी परिस्थिति को जानते हैं न उसकी स्थिति को जानते हैं। आप अपनी वाणी का दुरुपयोग की, इससे आपको क्या लाभ होगा, उसको वेदना होगी पर आपको क्या लाभ होगा। और ये कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य तो उसको कहते हैं कि आप उसके चोरी को दूर कर सकते हो तो कर्तव्य है, पर आपकी दृष्टि इसमें नहीं रहती। हमेशा निंदा करने वाले की दृष्टि ऐसी रहती है कि अपने में कोई दोष नहीं दिखाई देता उसको, इसलिए निंदा में सबसे बड़ा दोष यह है कि अपने को निर्दोष वो सिद्ध करना चाहता है, दूसरे का दोष कह करके अपने को निर्दोष सिद्ध करना चाहता है, इसलिए एक भयानक चीज है। पहले वाणी के दोष में कहा, पहले कहा सत्य बोलो, पर कहा अप्रिय सत्य मत बोलो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, और सत्यम च तद हितम ब्रूयात, सत्यम च तद हितम ब्रूयात। सब जगह सत्य का ढिढोरा पीटने की जरूरत नहीं, हित को देख करके बोले तो उससे क्या हित हो रहा, अपना दूसरे का हित हो तो बोलना ठीक है ना। सत्यम च तद हितम ब्रूयात, ये तद सत्य से लक्षण, ये सत्य का लक्षण है। तो जहां दुख है वहां पर सत्य का लक्षण ही नहीं घटता है, सत्य का लक्षण वहां नहीं घटता है। इसलिए कहा तुल्य निंदा स्तुति ही, ये दोनों में जो है स्तुति में तुल्य है। कहते हैं फिर तो जो है वह वाणी का व्यापार है बहुत कमजोर हो गया। अरे यही दो ही चीज में तो वाणी बहुत चलती है जगत में। तो कहा मौनी है, संसार के चर्चा के लिए वाणी का प्रयोग बाघ व्यापार जो है ना, बाघ व्यापार का व्यवहार ही नहीं है उसका, तो बाघ व्यापार अपने अपने अपने मौन हो जाता है। मन मौन है तो बाघ व्यापार अपने आप मौन हो जाएगा कि नहीं? अब किसी का मन ही मौन हो जाए, स्वरूपस्थ हो जाए, तो वाघ व्यापार अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो सिद्ध में तो क्या है कि मन ही मौन हो गया तो वाघ व्यापार अपने आप समाप्त। तो वाघ मन दोनों का संबंध है, मौन शब्द से दोनों का संबंध है। इसीलिए गीता में दूसरी जगह कहते हैं ना, जहां पर मन का जो है वह तप कहा, वहां पर मौन शब्द का प्रयोग किया, वाणी के तप में नहीं प्रयोग किया। तो मन का और वाक का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। मन में ही जब जो है वह कोई विषय का मनन नहीं हो रहा है स्वरूप से, तो वाक अपने आप निवृत्त हो गए। तो मौन उसका स्वभाव है। और साधक क्या करेगा, साधक जो है व्यर्थ वाणी का प्रयोग नहीं करेगा, वो मौन का अभ्यास करेगा। साधक व्यर्थ वाणी के प्रयोग न हो इसके इस मौन का अभ्यास करेगा। शनि शनि जब उसका मन मौन हो जाएगा तो वो भी मौन हो जाएगा बाघ व्यापार। इसीलिए आगम में तो मानते हैं ऐसा कि जो ज्ञानी महापुरुष है उसका तो वो लोग मानते हैं कि जब बाह्य मन बाह्य होता है तब इंद्रिय उत्पन्न होती है। वो कहते इंद्रिय है ही नहीं, मन स्वरूपस्थ हो गया। मन जब बाह्य व्यापार के लिए प्रवृत्त होता है तब इंद्रिय शरीर उत्पन्न हो जाते हैं नए, और अंतर्मुख हो गया तो लीन हो गए, कार्याभिमुख हुआ तो उत्पन्न हो गया, ऐसा मन। हाँ, वो कहते कार्याभिमुख मन हुआ तो उत्पन्न हो जाए, और जब अंतर्मुख हो गया तो फिर लीन हो जाते, खत्म हो गए स्वरूप में, उसकी उत्पत्ति मानते हैं। हाँ, उत्पत्ति बाह्यामुख होने पर उत्पत्ति। तो यहां पर कहते हैं साधक क्या करेगा कि साधक पहले ये समझता है कि वाक का यदि संयम हम कर लें तो मन का संयम हो सकता है, और दूसरा भक्त जो है ये सोचता है कि भगवत चर्चा से अतिरिक्त भगवत भजन से अतिरिक्त बाड़ी का व्यापार बेकार है, इसलिए मौन हो जाता है। इसलिए मौनी वो मौनी है। अच्छा अब कहो कि एकदम मौन ही रहेगा भाई, अगर भोजन करेगा या भूख लगेगी तो भोजन करेगा, कुछ बात व्यापार की जगत में आवश्यकता होती है, नहीं तो क्या पता लगेगा है? अरे बताएगा, यदि भक्त को बताएगा नहीं कि हमको कैसा भोजन अनुकूल होता है तो उल्टे भोजन आ जाएगा सामने, तो बड़ी अव्यवस्था होगी, तो थोड़ा तो व्यापार उसको भी करना पड़ेगा कि नहीं? बाग व्यापार कितना भी अंतर्मुख हो तो उसको थोड़ा तो बाग व्यापार करना पड़ता है। कहा कि इन केन चित संतुष्ट, तो कहता शरीर को प्रारब्ध पर फेंक दिया, शरीर को प्रारब्ध पर छोड़ दिया है, इसलिए शरीर की दृष्टि से उसको बोलने की कोई जरूरत नहीं। उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं जो है गौ का घी लेता हूं, भैंस का नहीं लेता हूं, ये बताने की जरूरत नहीं। उसने छोड़ दिया, शरीर को छोड़ दिया, किस पर? प्रारब्ध पर छोड़ दिया। प्रारब्धानुसार जो कुछ भी आ गया, एन केन चित, जैसा भी शरीर स्थिति के लिए आया, वो समीचीन हो असमीचीन हो, वो मिर्चा वाला हो कि बिना मिर्चा वाला हो, उसमें नमक है कि नमक नहीं है, तो इसमें जो है वह संतुष्ट है। एन केन चित, वो अपने प्रयत्न उसके लिए नहीं करता, स्वाभाविक जो आ गया उसी में संतुष्ट है, उसी में संतुष्ट है। हाँ, मुख में कहो मिर्चा ज्यादा मालूम होता है, मिर्चा ज्यादा मालूम होगा धो लेगा पानी से उसको, क्या? एक महात्मा थे धो ले, एक महात्मा को हमने देखा अभी वो पंगत बैठते जो जरा सा नमक ज्यादा हो झट इतना पानी छोड़ देते, थोड़ा नमक ज्यादा होगा तो फिर जो है वो कुछ बोलेंगे तुरंत क्या करेंगे उसमें थोड़ा पानी मिला देंगे, पानी मिला खा लेंगे, तो स्वाभाविक है। तो कहते एन केन चित संतुष्ट, अलम प्रत्यय उसको आया, हाँ ये ठीक है। तो जो जैसा भी समीचीन आ गया असीमित ज्ञान आ गया उसमें सम्यक तुष्ट है, ऐसा नहीं इसीलिए सम उपसर्ग दे दिया, कोई खींच खाच के तुष्टि नहीं है उसकी, सम्यक तुष्ट है। जैसे राजा अपना भोजन बिना बात व्यापार की छुट्टी कैसी, आप बहुत मोहनी लोग कुटी बनाते हैं, मोहनी लोग कुटी बनाते थे या तो लिखते हैं या तो ऐसे ऐसे करते हैं, जिसे तो परिणाम कर रहे थे मोहनी लोग ऐसे नहीं बात नहीं करता कभी, क्योंकि वो जो बात करना जो मौन है तो हम क्यों बात करेंगे। कहते हैं कि भाई कुटी उटी कुछ बनाना होगा तो बात व्यापार करना पड़ेगा, कि तुम अनकेता वो ऐसा है कि जब उसको एक जगह रहने नहीं है तो कुटी खाई के लिए बनाएगा। अनकेता का इसीलिए जैसे नियत बात रही था, कुटी वाला का नियत बात हो जाता और उसका अनियत बात, चलते चलते कोई खड़ा मिल गया तो सिम पड़ गया, कोई जंगल मिल गया तो सिम पड़ गया है, कोई जो है वह पेड़ मिल गया उसी के नीचे पड़ गया, कोई गुफा मिल गया उसी में पड़ गया, तो जिसका अनियत बात है वह कुटी टाइप नहीं बनाएगा, वो तो खेती छोड़ दिया है तो उसका अन्यत्वा, इसलिए अनिकेता का अर्थ एकाकार लोग करते अन्यत्वा समय की नहीं रहता है, कभी रहता है कुटी में भी रहता है, कभी मान में भी रहता है, पर वो उसका यही नहीं है। आज यहाँ है तो कल दूसरी जगह है, उसको कहाँ एक पर तो ले जाने वाले जी जाए नहीं, इसलिए अनिकेता अन्यत की बात है। ये कर दिया कि अन्य निवास है उसका धन जीत, जो है उसकी बुद्धि में बहुत कष्ट का अनुभव होता है। अरे अन्य जिसका निवास है तो कहाँ पड़ गया, रात को ठंडी लग रही है, कहीं पड़ गया तो जो है वहाँ पर जो है वह खतरे काट रहे हैं, कहीं पड़ गया वहाँ मार मच्छर जो है घेरे हुए हैं, तो फिर उसको तो कोई जब साधने नहीं रखता है तो उसकी बुद्धि भी कैसे हजन कैसे। क्योंकि अन्य वास लिखता है वो भजन कैसे कहते मती, वास तो उसका अनियत है पर बुद्धि अनियत नहीं होती, बुद्धि इधर उधर भटकना, शरीर तो उसका अनियत है, आज यहाँ है कल वहाँ है पर तो वहाँ है जाएगा, पर वो स्थिर मति उसकी परमार्थ वस्तु विषय मतलब परमार्थ वस्तु विषय ही उसकी बुद्धि, इसलिए उसकी बुद्धि उसी प्रकार से प्रेरित करती है वह दूसरी तरफ नहीं करती, उसकी बुद्धि में किसी प्रकार का विपरीय नहीं होता, इस प्रकार भक्ति मान में प्रियता टीकाकार लोग ऐसा मानते हैं कि बार बार भक्तिमान भक्त जो ये देते हैं क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं कि भक्ति जो है ये में ही जो है मुक्ति के लिए पुष्कल सामग्री है, मुक्ति प्राप्ति के लिए ठोस सामग्री जो है वो भक्ति में, इसलिए बार बार जो है कहते हैं भक्तन में प्रिय भक्तन में प्रिय जो कहते भगवान वो ऐसा मानते हैं, जैसे वो ऐसा चूजन जी ने लिया हो कि अपवर्ग से पुष्कलम कारण है ना, भक्ति अपवर्ग से पुष्कलम कारण भक्ति अपवर्ग से पुष्कलम कारण, ये जो है दिखाने के लिए भगवान यहाँ बार बार शब्द का प्रयोग करते हैं, यहाँ भी कहा ना भक्ति रियो गरीय थी एक चुनाव में तो सागर सामग्रियां भक्ति भी सागर सामग्री तो बहुत और भक्ति ही उसमें जरूर, अब वो भक्ति क्या है तो वहां कहा स्वच्छ तो रूप अनुसंधान आत्मतत्वानुसंधान भक्ति के करीब अपने ब्रह्म स्वरूप का निरंतर जो है वह अनुसंधान, दूसरे मानते हैं वही जो है वह आत्मतत्व तो धन कम बता सकते, वो लोग यही मानते हैं ना कांत वाले पुरुष शोधन जो है प्रकृति के पृथक करके पुरुष का इसको दृढ़ बनने के लिए जो है वो भक्ति को ही जो है यहाँ पर कारण माना, इसलिए बार बार करते हैं भक्ति मान में प्रयोग, कोई भी थोड़ा भाग्य लेकर नहीं सूर्य निंदा स्तुति निंदा से स्तुति स्तुति से निंदा स्तुति निंदा और स्तुति से सूर्य यज्ञ वह तुल्य व्यक्ति लक्षण तुझे मिलना सुखी है वह हो गया तुल्य मिलना सुखी। मोरी मोरवान संयत वाक ये वास्ता सहन करते हो तो वास्ता सहन भले ही किया है पर मन में तो होगा ना तब संतुष्ट हो ये कि शरीर स्थिति मात्र शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन है उसमें भी समिति में आ गया या असमिति में आ गया प्रारंभ धर्मसार जैसा आ गया उसी में पूर्ण संतुष्ट थोड़ा संतुष्ट नहीं पूर्ण काम चलाव नहीं मानता उसको पूर्ण संतोष के तथा तो उत्तम महाभारत में बात कही गई कि एन एन एन एन जिला छन्नो एन एन वचन कायिम देवा ब्राह्मण देवता लोग जो है वह ब्रह्मज्ञानी को कैसे परीक्षा करते पहचान कैसे लेते हैं देवता लोग की ये ब्रह्मज्ञानी देवता शब्द का इसलिए प्रयोग किया कि सात्विक व्यक्ति ही ब्रह्मज्ञानी को पहचान देवता सात्विक कैसे पहचानते हैं ताकि न उसको किसी वस्त्र की चिंता है ठंडी यदि पुआल दिखा उसी में बैठ गया दूर हो गई ठंडी चिंती कर चंदी तार देख गया उसी में देख गया नहीं ऐसे जो है बैठ गया ज्यादा है तो पद्मासन लगा करके और बैठ गया देखने में ज्यादा ठंडी लगती है बैठने में कोई स्वर विज्ञान वाले दक्षिण स्वर चला करके बैठ गया तो ठंडी बन दक्षिण स्वर आप चला करके आम स्वर बंद कर दीजिए दक्षिण स्वर चला करके बैठिए तो ठंडी बन तो ज्ञानी है गर्मी लगती हो तो धान स्वर चला लेती है और दक्षिण स्वर तो थोड़ा आपको गर्मी में शादी अनुभव हो जैसे भी ये न किए न किरा उनका ये आग्रह नहीं है कि ऐसे वस्त्र पहनना ऐसा वस्त्र नहीं पहनना गिरुआ आदि का भी उसको आग्रह है पर शरीर धरने के लिए जो मिल गया और भोजन जो कुछ भी आ गया वह सामने प्रारंभ का जो आ गया उसके जो है जिसका काम के काम चलता उसमें ले लिया हमारा सोने के लिए कोई स्थान कहा कि यत्र कुचन चाहिए तो चल रहा है जैसा जहाँ कहीं भी जो है वो मिल गया सोने का समझा सोच देवा जो है सं ब्राह्मण जो देवता लोग वैसे वृत्ति उसका देख करके समझ लेते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है दूसरे में कह सकते नहीं दूसरे में कह सकते हो दूसरे में कर सकते दूसरा था गुण बताया तो कहा कि ये स्तुतिर गुण गणनम देह स्थिति मात्र फलेन अन्नादिना ज्ञानिना संतुष्टत्वे स्मृतिम प्रमाणी देह स्थिति मात्र ही जिसका फल है भिक्षौषधम भुज्यताम है ना, ऐसे अन्नादि के द्वारा ज्ञानी के को संतुष्टि प्राप्त रहती, इसमें स्मृति का प्रमाण दे दिया, महाभारत का ही है। तथा च नियत निवास राहित्यम अपि ज्ञानवतो विशेषण महाभ। अब नियत निवास राहित्य है, ज्ञानवान में जो है उसका कोई नियत निवास नहीं है, किंच अनिकेतो निकेत आश्रयो निवासो, आश्रय जो निवास नियतो न विद्यति यस्य, जिसका निश्चित ही नहीं है कहाँ जगेगा कहाँ सोएगा, सो अनिकेतो अनागार इत्यादि स्मृत्यंतरात। कोई दूसरी स्मृतियों में भी ऐसे है अनिकेतो अनागार इत्यादि, और स्मृति जो है वह क्या है जानते हैं, आता है ना कि वो न कुड्याम न उदकीय संगो न चैले न त्रिपुष्प न त्रिपुष्करे नागारे नाशने, क्या आगे है नान्य यस्य वही मोक्षवित तुषः। कहते हैं न तो जो है वह किसी कुटी में जो है उसका किसी प्रकार का संपर्क है, और न किसी जल विशेष में, यही जल पिएंगे ये जल नहीं पिएंगे जो मिल गया इसमें। अब दीवाल माने, दीवाल क्या माने कुटी, कुटी कुटी से कुटी हो गया है? उसे कोई मतलब, अरे देखिए कुटी है ना, तो आजकल क्या कहते कुटी, कुटी देखो दिखा नोद के, कोई जल विशेष भी नहीं उसका कोई है कि नर्मदा के किनारे का जल पिएगा कि गंगा किनारे का जल पिएगा, ऐसा ये ज्ञानवान की बात है। संगो न चैले किसी वस्त्र विशेष से भी नहीं, न त्रिपुष्करे न किसी तीर्थ से उसको है, नागारे न उससे भी कोई मतलब नहीं, नासन आसन विशेष भी नहीं कि मृगछाला पर ही बैठेगा, गंपर पर ही बैठेगा, कुशासन पर ही बैठेगा, और आगार बने जानते हैं हमने एक ही जगह से वो भिक्षा करके नहीं खाते, क्षेत्र है मैं जो है कोई मकान विशेष में जहां पर भोजन बनता है उससे संबंध नहीं रखता, आसन से भी विशेष संबंध नहीं है, और क्या है और अन्य विशेष से भी संबंध नहीं है कि यही खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा है, वो ऐसा कोई संबंध नहीं उसका, जो आ गया वो खा लिया है, कहना नहीं पड़ता, वो तो पहले बता दिया ना, उसका संबंध नहीं, कहानी सुनने से संबंध नहीं, ऐसा नहीं है, ज्ञानी की बात नहीं, साधक की बात हो सकती है, ज्ञानी की बात नहीं। तो ये बता दिया कि इस प्रकार जो है अनागार इत्यादि स्मृत्यंतरात, अनागार कोई स्मृति है ऐसा, यही नागारे का इसी को हो सकता दे दिया हो, स्मृत्यंतरात स्थिर मति, स्थिरा परमार्थ वस्तु विषय मतिर यश्य स स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रिय न रहा, ऐसा जो स्मृति जो स्थिर मति वाला है वो हमको प्रिय है। थोड़ी सी टीका देखिए, हाँ देखो ये तो आनंदगिरी में है ही है श्लोक, न कुड्याम नोद के संगो न चैले न त्रिपुष्करे नागारे नाशने नान्नी यस्य वै मोक्ष वित्तुषः इति स्मृति स्मृतिम उक्ति अर्थे प्रमाणीय, उक्त अर्थ में इस स्मृति को प्रमाण दे दिया नित्यादि का पुनर्भक्त ग्रहणम मार्गस्य परमार्थ ज्ञानस्य उपायत्वार्थम, पुनर्पुनर जो भक्त का भक्ति का जो ग्रहण किया, भक्तेर ग्रहणम वह अपवर्ग मार्ग जितने परमार्थ ज्ञान का ये उपाय है। ये उपाय होने से बार बार भक्ति का जो है यहाँ पर ग्रहण किया। अब कहते हैं अध्येष्टा इत्यादि धर्म जातम ज्ञानवतो लक्षण मुक्तम। अध्येष्टा सर्वभूतेषु से लिया था, कितने लक्षण हो गए गिना था कोई? 33 है। हाँ हमने 33 कहा था, पर भाई हमारे गन्ने में कई गलती हो गई, दूसरा गन सकता है। अध्येष्टा इत्यादि धर्म जातम ज्ञानवतो लक्षण मुक्तम, ज्ञानवान का ये लक्षण कहा। तद उपवादितम अनूद्य, उसका अनुवाद करके उपसंहार श्लोकम अवतारयति, उपसंहार श्लोक का अवतरण देते हैं। अध्येष्टा सर्वभूतानाम इत्यादिना अक्षरस्य उपासका नाम, भाष्यकार होकर साफ कर दिया, अक्षर तत्व के उपासकों का लक्षण दे दिया। अध्येष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि निवृत्त सर्वैषणा नाम, देखिए जहां पर अक्षर संबंध आए ना वहां सीधे बोलते हैं सन्यासी शब्द का प्रयोग, जहां भाष्यकार भगवान करेंगे वहां पर कहेंगे निवृत्त सर्वैषणा नाम सन्यासी नाम। संपूर्ण ये क्षणाएं जिसकी निवृत्त हो गई हैं, ऐसा जो सन्यासी है और जिसकी निष्ठा कहाँ है, परमार्थ ज्ञान निष्ठा नाम, परमार्थ ज्ञान में ही जिसकी निष्ठा है उसके धर्म जातम प्रक्रांतम उपसंग्रियते। जो इस प्रकरण में कहे गए धर्म समुदाय 33 जो है वह धर्मों का जो कथन किया उसका उपसंहार करते हैं। ये तो धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रिया। इस प्रकरण में 12वें अध्याय में एक विलक्षण बात आती है, ज्ञानी को जो भक्त को कहा उसको तो कहा प्रिय है? और जो अज्ञानी इन गुणों को अपने में धारण करना चाहता है अभी धारण नहीं कर पाया है वह अतीव प्रिय, वो अतीव प्रिय है। बाकी जो भक्त जो है वो तो प्रिय है और वह अत्यधिक प्रिय है। इसी प्रकार शुरू में देखेंगे आप, पहले जो है सगुण भक्ति जो है वह विश्वरूप जो है वह भक्ति वाले को क्या कहा, योग भी तमा में युक्त तमाम, तो उसको युक्त तम कहा और अक्षरोपासक को युक्त तम नहीं कहा, उसको कहे ते प्राप्नंद माई में वो तो मुझे प्राप्त है उसके विषय में क्या कहना। और कर्म फल त्याग को जो है देखो है? बीच में क्या कहा, श्रीयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते अध्यानात कर्म फल त्याग। और उधर साधन क्रम में सबसे अंत में कहा था उसको है? जिसको सबसे अंत में कहा उसको सर्वश्रेष्ठ करके कहा कि नहीं? ऐसे यहां पर जो है भक्तों के लक्षण कहा तो वहां तो कह दिया प्रिय है प्रिय है प्रिय है, और जो अभी इन लक्षणों को धारण नहीं किया है इनको धारण करने के लिए प्रयास कर रहा वो क्या है, अति प्रिय। तो ये तीनों की संगति एक प्रकार मालूम होती है कि जो जरा जो है वह नीचे की कक्षा में ना, जैसे जो बालक होता ना, एक बालक बड़ा हो गया है और एक बालक छोटा है, तो छोटे की संभाल माता ज्यादा करती है, ज्यादा प्रियत्व छोटे में दिखाई देता है, ज्यादा प्रियत्व छोटे में दिखाई दे रहा है। इसीलिए भगवान जो है जो अभी अपने बल पर संभल नहीं पाया है उस पर ज्यादा प्रियत्व रहेगा कि नहीं, तो कहते ये जो है मुझे बहुत प्रिय है, अति प्रिय है। और वो तो प्रिय है ही है, पर ये अति प्रिय, ये बच्चा है ना, इसलिए अति प्रिय। वो तो मेरा स्वरूप हो गया तो वो तो प्रिय है ही है, आत्मा किसको प्रिय नहीं है। कौन की ये तू, अब उससे अलग कर दिया, उससे अलग इसलिए किया कि वो सिद्ध है, है? और ये जो है अभी साधक है। इदम अमृतम धर्म्यामृतम है, धर्म्यामृतम एक पद है, ये पाठ है सब में ना, धर्मामृतम तो किसी में नहीं पाठ है, वैसे पाठ भेद है। हाँ, धर्मामृतम ऐसे भी पाठ भेद है, है? हाँ, तो कहते धर्म से अनपेति अमृत, माने ऐसा नहीं कि जो है वह धर्मयुक्त है, वो धर्म्यम धर्माद अनपेतम धर्म्यम, और वही है अमृत। अमृत क्यों है, अमृत का हेतु है ना, इसलिए यहाँ जो लक्षण बताया गया वो अमृत है, अमृत क्योंकि अमृत प्राप्ति का हेतु है। कौन सा है अमृत, यथोक्तम जो हमने कहा उसको परियुपासते, उसको परितः उपासते, उसको हमेशा सावधान रह करके जो है उसकी उपासना करता है, उसको अपने में धारण करने के अनुष्ठान करने का जो है प्रयास करता है। कैसा होकर के श्रद्धाना, उसमें श्रद्धा है कि भगवान ने जो ये कहा है तो ये लक्षण हमको जो है वह हमको लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और दूसरा कैसा है वो कि मत परमा, वो भगवत स्वरूप प्राप्ति को ही परम पुरुषार्थ करके निर्धारित करके रखा है। ऐसे जो भक्त हैं वो भी भक्त हुआ ना, तो वो में अतीव प्रिया, वो अत्यधिक प्रिय है। ये तो सन्यासिनो धर्म्यामृतम धर्मादान पेतम धर्म्यम च तद अमृतम च, वो धर्म भी है अमृत भी है। तद अमृतत्व हेतुत्वात्, क्योंकि अमृतत्व का हेतु है। इदम यथोक्तम जो हमने कहा, कहाँ कहे, अदेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादिना इत्यादिना उक्तम, जो इत्यादि के द्वारा कहा गया उसको परियुपासते अनुतिष्ठन्ति, उसका अनुष्ठान करते हैं। कैसे अनुष्ठान करते हैं, श्रद्धाधानास्तंत श्रद्धायुक्त होकर के अनुष्ठान करते हैं। और मत परमा यथोक्तो अहम अक्षरात्मा परमो निरतिशया गतिर येषाम, वो अक्षरात्मा जो है जो मैं, वो परम मन निरतिशय गति है जिनका, वो हो गए मत परमा। मत भक्ता च उत्तमाम परमार्थ ज्ञान लक्षणाम भक्तिम आश्रिता, उत्तम परमार्थ ज्ञान लक्षण भक्ति का जिन्होंने आश्रय किया है ते अतीव में प्रिया। कहा प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम, पहले कह चुके हैं कि ज्ञानी मुझे अत्यधिक प्रिय है। ये तो सूचितम, जो इसको सूचना दिया तद व्याख्याय यह उपसंहृतम, उसका व्याख्यान करके ज्ञानी भक्त कैसा है इसका व्याख्यान कर दिया, इसका उपसंहार किया। भक्तास्ते तीव में प्रिया, ऐसे भक्त जो ज्ञानी यानी जो है उस ज्ञान को जो है परम पुरुषार्थ मान करके उसके ज्ञान का तो लक्षण, यदि भी जो धर्म जात है वो ज्ञानवान का तो लक्षण है, तथापि जिज्ञासु नाम ज्ञानोपायते न यस्माद अनुष्ठि, फिर भी जो जिज्ञासु हैं उनको ज्ञान प्राप्ति के उपाय के रूप में प्रयत्न पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। वाक्यार्थम उपसंहार, जिसका उपसंहार करते हैं, यस्माद धर्म्यामृत विदम, ये जो धर्म से अनपेक्ष जो अपेक्ष जो है अमृत है, यथोत्तम अनुतिष्ठन, ऐसा अनुष्ठान करता हुआ भगवतो विष्णु परमेश्वर से अतीव में प्रिया होत, मुझे जो है वह विष्णु परमेश्वर को अत्यधिक प्रिय होता है, तस्मात इदम से धर्मामृतम, इसलिए ये जो धर्मामृत कहा गया है वो मुमुक्षुना यत्न यत्न तो अनुष्ठेयम, मुमुक्षु को यत्न पूर्वक इसका अनुष्ठान करना चाहिए। विष्णु प्रियम धाम परम धाम जिजुना, जो विश्व परम धाम को प्राप्त करना चाहता है ये वाचा टीकाकार देते हैं। तदेव चौपाधिक अभिज्ञान परिपाता पर लिखे चौपाधिक ध्यान होगा, तो चौपाधिक अभिज्ञान की जब परिपाक अवस्था हो जाएगी तो निरुपाधिकम अनुसंधान से निरुपाधिक तत्व का अनुसंधान करता हुआ अध्येष का सर्वभूताना इत्यादि धर्म विशिष्ट इन धर्मों का मुख्य से अधिकारी न, यानी ये धर्म जिसने अपने जीवन निर्धारित कर लिया, ऐसे मुख्य अधिकारी को श्रवणादि आवर्तयत, जो श्रवण मनन के जाते में लगा हुआ है, तत्व साक्षात्कार संभव, उसी को तत्व साक्षात्कार हो सकता है। तत्व मुक्ति को प्रत्ये तत्व साक्षात्कार से ही मुक्ति होती है, इसलिए तद हेतु वाक्यार्थी विषय योग्य तत्पदार्थ अनुसंधेय विषय योग्य तद हेतु का हेतु क्या वाक्यार्थ ही विषय योग्य क्या बात है विषयों में वाक्यार्थ ही विषय विषय योग्य यदि है जो अनुभव इतना व्रत में रखते विषयों में व्रत को हटा दे तो विषय योग्य योग्य हाँ तो विषय योग्य तत्पदार्थ तत्पदार्थ के साथ ही जाए समझे ना, ये विशेषण है तत्पदार्थ का। वो तत्पदार्थ कैसा है कि तद हेतु वाक्यार्थ की विषयत्व योग्य कपड़ा है जो तत्पदार्थ वो तत्पदार्थ का अनुसंधान करके रहना मुक्ति ज्ञान से होगी साक्षात्कार से मुक्ति होगी। अब उसका हेतु क्या है वाक्यार्थ भी विषय प्रयोगी तत्पदार्थ अनुसंधान वाक्यार्थ भी विषय प्रयोग्य तत्पदार्थ अनुसंधान तत्पदार्थ हमारे में है भी विषय प्रयोग्य आदमी यदि भी योग्य है तो वाक्यार्थ भी योग्य और भी विषय तो हो तो साफ हो जाता है जी विषय योग्य हाँ हमारे में भी विषय तो योग्य ऐसा योग्य कौन है तत्पदार्थ है ना तो तत्पदार्थ काम करना कम योग्य है मुख्य अधिकारी नहीं योग्य तत्पदार्थ है। अरे भाई सर मुक्ति उपपत्ति है ना तद हेतु मैंने साक्षात्कार हित वाक्यार्थ की विशेष तो योग्य तत्पदा को तत्पदार्थ का अनुसंधान करना चाहिए तत्व मस्ती इत्यादि वाक्य वाक्य का अनुसंधान। तो यही बताए यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि इसी को कहा ना दूसरे अर्थात उत्पन्नात्म अवबोधस्य हेत्वादयो गुणा अयत्न तो भवंतेव न तो साधन स्वरूप न ये साधन रूप उसके लिए नहीं इसलिए उसके लिए जो ऐसे और वही मुमुक्षु के लिए साधन रूप है मुमुक्षु के लिए क्या है साधन। यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि कितलो किसी में होगा और भक्ति मान पर कोई होगा एकांत भक्तिर गोविंदे यह सर्वत्र तदीक्षण इसमें है किसी में एकांत भक्तिर गोविंदे गोविंद में एकांत भक्ति क्या है ये सर्वत्र गोविंद का दर्शन करते एकांत भक्तिर गोविंदे यह सर्वत्र तदीक्षण सर्वत्र जो है उनका दर्शन करना यही जो है एकांत भक्ति है। अरे तुकी अव्यवहिता यार भक्ति परमेश्वर परमेश्वर वही कहते हैं कि जो अहिस्की अव्यहित भक्ति है वो परमेश्वर में जो है वह क्या है कि भक्ति योग जो है निर्गुण के लिए उसका उदाहरण दिया और निर्गुण में पहुंचने के लिए वहां पर वो जो साधक उसको धारित करके निर्गुण सत्य में प्रतिष्ठित हो जाए इसलिए उनको वहां पर लक्षण रूप से ऐसे ऐसे उनका लक्षण भक्ति योग से निर्गुण से उदाहरण है। भक्ति योग का लक्षण जो है ना निर्गुण भक्ति योग का लक्षण जो है उदाहरण ऐसे ही यहाँ कही दिया मुख्य प्रत्येक पर एक वाक्यार्थ भी विधेयक योग्य सत् पदार्थ को अनुसंधे कहा न सत्तों पदार्थ के विवेक के लिए ही यह सकते और इसी का निरंतर अनुसंधान सागर को करते रहना चाहिए और तीन गुणों को धारण करना चाहिए तो वो सत्ता अनुसंधान की जीवन में इन गुणों को जो धारण करते तो भाई संबंध उसका पसंद हो गया तो भाई के उसकी दृष्टि का कोई मतलब ही नहीं शांतर वो प्रकृति इसको धारण कर।